دی تھی۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے کچھ مختلف احوال اور آپ نے کس طریقے سے حکومت چلائی، آپ کی دینی خدمات، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ آپ کے کلمات طیبات، فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کا کلام جمع کیا جائے تو ایک زخیم مجلد تیار ہو جائے۔ ازالۃ الخفا میں جس قدر ذخیرہ آپ کے کلام کا ہے، اگر اسی کو علیحدہ کر کے یکجہ کر لیا جائے تو نہج البلاغہ سے 10 گنی حجم کی کتاب بن جائے۔ نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات پر مشتمل کتاب ہے اور شیعوں کی ایک بڑی مستند کتابوں میں سے ہے۔ تو ہمارے جو مصنف فرما رہے ہیں، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خطبات کو جمع کیا جائے تو وہ نہج البلاغہ سے بڑی کتاب بنے گی، اور بہت زیادہ بڑی بنے گی۔ اور جبکہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا اکثر حصہ جو افترا ہے، یعنی اس میں بہت ساری جھوٹی روایات بھی انہوں نے شامل کی ہیں۔ اس میں دینی و مذہبی تعلیمات بہت کم ہیں، ادھر ادھر کے قصے، لوگوں کی شکایات زیادہ ہیں، اور اس کی عبارت مشکل اور غریب الاستعمال لغات کی وجہ سے مشکل در مشکل ہے، جو ایک ناصح معلم کی شان کے بالکل منافی نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ دی کہ نہج البلاغہ میں جو عبارت ہے وہ ایسی مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، کیونکہ وہ مشکل عبارت ہے، ایسی مشکل عبارت حضرت علی استعمال نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب آتے ہیں حضرت عمر، اس میں اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم اس کو اسکپ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلمات کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اپنے تمام حکام کو ایک گشتی فرمان بھیجا، تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہتمام کے قابل میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دوسری چیز کو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا۔ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سایہ ایک ہاتھ ہو جائے اور ایک مثل تک۔ عصر کی نماز ایسے وقت پڑھو جب آفتاب اونچا ہو، زرد نہ ہو، اور سوا دو فرخ یا 3 فرسخ قبل غروب کے چل سکے۔ اور مغرب کی نماز آفتاب غروب ہوتے ہی پڑھ لو، اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد سے 1/3 رات تک پڑھو۔ اور جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے، خدا کرے کہ اس کی آنکھ کو آرام نہ ملے۔ اور صبح کی نماز ایسے وقت پڑھو کہ تارے نکلے ہوئے ہوں، یعنی بالکل غلط میں بہت صبح نماز پڑھو۔ ہم تو خیر صبح کی نماز ایسے وقت پڑھتے ہیں جب، کیونکہ ہمارے پاس اس کی بھی دلیل ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ بہت جلدی پڑھنی چاہیے، جس میں ہمارے اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عصر کا بھی اختلاف، وہ عصر کی نماز کا بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہرحال اس طریقے سے نمازوں کا نہ صرف اہتمام فرماتے تھے بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ عصر کی جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ تمام بلاد اسلامیہ میں ایک جیسے ہوں، تاکہ اس میں زیادہ گڑبڑ نہ ہو کہ یہ یہاں نماز اس جگہ ہو رہی ہے اور وہاں نماز اس جگہ ہو رہی ہے۔ بلکہ ابھی بھی اگر نماز نظام صلات قائم کیا جائے جو اسلامی ممالک میں ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا، پہلا قدم یہ ضروری ہوگا کہ تمام مسجدوں کا ٹائم ایک کیا جائے، کیونکہ بازار خالی کروانے ہیں ڈنڈے لگا کے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ دکان والا تو بولے گا میں تو فلاں مسجد میں پڑھ کر آ گیا ہوں، اب پولیس والا تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسجدوں کا اوقات یکساں کروا دیے جائیں۔ جب ایک وقت میں نماز ہوگی تو پھر وہ اس ٹائم میں کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ میں نماز پڑھ لی ہے، بھائی کہاں پڑھی ہے تو نے نماز، تو پھر وہ آسانی ہوگی اس کے لیے۔ فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رہتی ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ فرائض کو ادا کر کے منہیات سے بچے اور نیت اپنی خدا کے ساتھ درست رکھے، یعنی زیادہ مستحبات نہ کرے، زیادہ نوافل نہ پڑھے اور زیادہ ان چیزوں میں نہ پڑھے، صرف جو اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے فرائض دے دیے ہیں ان کو انجام دے لے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچ جائے، اور اپنی نیت ٹھیک رکھے، ہر کام کرتے وقت یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے کس طریقے سے راضی ہو جائے، تو یہ بس یہ کافی ہے، اور یہ سب سے آسان ترین نصاب دین پہ عمل کرنے کا۔ بہت زیادہ آدمی نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اپنے بچوں کی ڈھنگ سے تربیت کر لے اور یہ کر لے۔ بعض لوگوں کو اس کا بڑا غم ہوتا ہے نا کہ ہم دین کا کوئی ایسا کام کر جائیں، بھائی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے بچے بنا لو۔ سرکل آف انفلوئنس یہ ڈیفائن ہونا بہت ضروری ہے۔ سر یعنی آپ کہاں کہاں اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟ شام کے اندر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، برما میں ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ادھم داڑ کر لیں، کھانا چھوڑ دیں، کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی ظلم شروع ہو جائے گا، جو اپنے بچے ان کے حقوق ہونا تلف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے میں کر کیا سکتا ہوں، جب یہ ہو جائے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، بس جو کر سکتے ہو اس کے لیے جان مار دو، جو نہیں کر سکتے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، بس۔ یہ بڑا آسان سا نصاب ہے۔ اسی طریقے سے دین کی خدمتوں کا معاملہ ہے۔ میں یہ تبلیغ والے یہ بات کرتے ہیں نا کہ ساری دنیا کے آخری انسان میں بھی کوئی کافر مر جائے گا تو جو ہے نا وہ پوچھ ہوگی، اور بھائی کوئی پوچھ پوچھ نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا، نہیں کیا تو پھر پوچھ ہو سکتی۔ آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا، آپ سے روزہ لگا سکتے تھے، آپ لگائیے پابندی سے، آپ وہ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی آدمی ایسا ہے اس کو 3 دن کی بھی چھٹی نہیں ملتی، اس کو بولیں گے بھائی 24 گھنٹے لگاؤ۔ کوئی 24 گھنٹے والا بھی ہے تو اس کو بولیں گے بھائی بدھ والے دن گشت میں آؤ۔ اب ایسا تو کوئی نکما بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑے گا جو 3 گھنٹے بھی ہفتے میں نہ دے سکے۔ تو اپنی حصے کا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کر لیا، باقی اللہ کے سامنے روتے رہیں، یا اللہ میں چاہتا تو ہوں کہ دنیا کے آخری انسان تک آپ کا پیغام پہنچاؤں، لیکن میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے افضل عبادت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو آپ نے لکھا کہ صبر کی 2 قسمیں، ایک صبر مصیبت پر اور دوسرا صبر معصیت کے ترک پر، اور دوسری قسم صبر کی پہلی قسم سے افضل ہے اور مدار ایمان ہے۔ یعنی 2 قسم کا صبر ہوتا ہے، ایک صبر یہ کہ انسان پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں واویلا نہ کرے، اپنے اللہ پہ مطمئن رہے، یہ بھی صبر ہے، اور دوسرا صبر یہ ہے کہ غلط کاموں سے بچ جائے، اس کے اندر جم جائے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، صبر عن المعصیہ۔ باقی بعد میں علماء نے اس کی ایک قسم اور بھی لکھی ہے، بہرحال صبر علی الطاعات بھی لکھی ہے، وہ اسی میں آ جاتی ہے، ویسے صبر علی المنہیات کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے، اور اس شخص کی خطائیں نہیں بخشتا جو دوسروں کی خطائیں نہ بخشے۔ اپنی آخری وصیت میں فرمایا، دیکھو کتاب اللہ سے غفلت نہ کرنا، جب تک تم اس کی پیروی کرتے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ دیکھو مہاجرین کے اعزاز و اکرام میں کوتاہی نہ کرنا، مسلمان تو بہت ہوں گے مگر مہاجرین اب کہاں، اور انصار کا بھی لحاظ رکھنا، وہ اسلام کے ملجا اور ماوا ہیں، اور بدوؤں کا خیال رکھنا، وہ تمہاری اصل ہیں، اور ذمی کافروں سے جو معاہدہ ہو جائے اس پر قائم رہنا۔ سب کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کے موٹے موٹے حقوق بیان کر دیے، اور جس بہرحال سب مہاجرین سب سے افضل ہیں ان کی بات کی، اس کے بعد انصار سب سے افضل ہیں ان کی بات کی، اور اس کے بعد عرب کے جو بدو ہیں، بہرحال اس سے عرب کا جو کلچر ہے وہ اس سے زندہ ہے، اگر وہ بدو کلچر ختم ہو جائے گا تو عربیت ختم ہو جائے گی، عربیت ختم ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ بہادری، وہ جفا کشی، وہ اسلام کے لیے قربانی دینا، وہ مہمان نوازی کرنا، وہ ساری چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی، جو اب ہو گیا ہے سارا کچھ، تو اس سے لازمی طور پہ اسلام کو نقصان ہوگا، لہٰذا ان کا بھی خیال کرنا، اور ذمی کافروں کے ساتھ معاہدے پر قائم رہنا۔ فرماتے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک یہ دونوں چیزیں تم میں رہیں گی اس وقت تک بھلائی رہے گی، ایک فیصلے میں انصاف کرنا اور دوسرے تقسیم میں انصاف کرنا۔ تم کو ایک راستے پر چھوڑے جاتا ہوں جس پر نشانے قدم نپے ہوئے ہوں۔ فیصلے میں انصاف کرنا یعنی عدالت ٹھیک فیصلہ کرے، عدالت غلط فیصلہ نہ کرے، اور ناپنے میں انصاف کرنا اس کا مطلب ہے امپلیمنٹیشن اس کی صحیح ہونی چاہیے۔ یعنی بعض اوقات قانون تو بہت اچھا بن جاتا ہے، جیسے پاکستان میں قوانین بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ عمل کبھی نہیں ہوتا۔ تو دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اگر آپ نے اس کے پروسیس کو عجیب و غریب اتنا مشکل بنا دیا، انصاف کو مثال کے طور پہ ٹھیک ہے قاتل کو سزا دینی ہے، بات لکھی ہوئی اور عدالت نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ قاتل کو پھانسی دے دو، لیکن پولیس والے کہتے ہیں وہ تو آدمی اتنا بڑا ہے کہ اس کے گھر کے باہر اتنے بڑے گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے، تو معاملہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ عدالت نے فیصلہ تو بہت اچھا سنا دیا، اور دوسرا یہ کہ عدالت ہی خراب فیصلہ سنا دے تو بھی مصیبت ہے۔ تو دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایک راستے پر چھوڑے جاتا ہوں جس پر نشانے قدم نپے ہوئے ہیں، اگر کوئی قوم اپنی از خود کجی اختیار کرے تو وہ راستے سے ہٹ جائے گی۔ کیا کمال کی بات کی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے گھر تک جانا ہے، آپ کہتے ہیں یار 100 میٹر کا فاصلہ ہے اور یہ راستہ ہے اور یہ نشان ہے، اس یوں جا کے ایسے جانا ہے، تو آپ نے ساری چیزیں متعین کر دی نا، راستہ بھی بتا دیا، میٹر بھی بتا دیے، سب کچھ بتا دیا۔ اب اگر آپ اس راستے کو فالو نہ کریں تو نقصان آپ کا ہوگا، ورنہ راستہ متعین ہے، یعنی نشانات قدم بھی متعین ہے، اس سے یہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہٹو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ میں نے جو راستہ چھوڑ دیا ہے تمہارے لیے اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا، نہ لمبا ہونا چاہیے نہ چھوٹا ہونا چاہیے. اہل شام کو فرمان بھیجا کہ اپنے اولاد کو تیرنا اور تیر اندازی اور گھڑ سواری سکھاؤ، اور ان کو حکم دو کہ لوگوں کی بے آبروئی نہ کریں. یہ اس زمانے کے سب سے عظیم ترین فنون تھے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ ضرور سکھاؤ کہ تیرنا سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ اور گھڑ سواری سکھاؤ. آج کے دور میں کیا بولیں گے ہم، آج کے دور کے جو فنون ہیں وہ سکھانے چاہیے. جیسے میرے سے کوئی پوچھے کہ کیا سکھاؤ تو میں کہوں گا بھائی دو چار چیزیں ضرور سکھاؤ، اس طریقے سے فنون کی بات ہو. باقی تو تربیت تو ہے اپنی جگہ پر کہ ان کے اندر ان کو سچائی کی عادت ہو، ان کے اندر معاف کرنے کی عادت ہو، ان کے اندر صبر کرنے کی عادت ہو، یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ہاں اگر آپ یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا سکھانا ضروری ہے آج کل کے دور میں، تو میں کہوں گا انگریزی ضرور سکھاؤ، کمپیوٹر چلانا ضرور سکھاؤ، اور تعلیم ضرور دو دینی دنیاوی دونوں. یعنی دینی تعلیم اتنی ہو کہ قرآن مجید سمجھ میں آئے عربی، یہ دینی تعلیم کی کا وہ ہے. اس کے لیے پورا عالم بننا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی دو سال کا تین سال کا کورس کر لیں. اور دنیاوی تعلیم کتنی ہو، اور دنیاوی تعلیم اتنی ہو کوئی وائٹ کالر آسانی کے ساتھ انسان کو کوئی نوکری مل سکے یا اپنا کاروبار کر سکے، تو جو جدید ذرائع ہیں ان کو اچھا اختیار کر سکے. نہیں تو پھر نسل در نسل غلامی ہے اس زمانے میں، غلامی سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے تعلیم کے. آپ 50 باتیں کر لیں، یوں کر لیں، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے دھماکہ ہے، باقی صرف تعلیم بھی نہیں، یعنی ڈگری کے ساتھ کام بھی آنا چاہیے. اس زمانے میں ڈگری ہولڈرز تو بہت زیادہ ہیں، ایک بہت بڑا انجینئر ہے اس سے بولے یار اپنی گاڑی تو ٹھیک کر لے، یہ نہیں ہوگا اپن سے. بھائی تو کس کام کا انجینئر ہے، جو تجھے اپنی گاڑی ٹھیک کرنا نہیں آتی تو پھر کس کام کا انجینئر ہے. فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے کو مقام تہمت سے علیحدہ نہ رکھے، وہ اپنے بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے. ہاں باقی فزیکل فٹنس کا بھی بڑا خیال کرنا چاہیے. مسلمان دنیا کی سب سے انفٹ قوم ہے معذرت کے ساتھ. اپنے سب بچوں کو کراٹے سکھانے چاہیے، سب بچوں کو لازمی کر دینے چاہیے اسکول میں کراٹے. باقی اللہ تعالیٰ لائے تو پھر تیر، ہمارے والد صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا 92-93 میں اسکولوں میں لازمی تھا، جس میں وہ گن چلانا بھی سکھائی جاتی تھی، وہ بھی سیکھنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے دے تو وہ ضرور سیکھنی چاہیے، ورنہ کم از کم سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ خواتین کو بھی مردوں کو بھی، کہ خواتین کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالنا کی کوشش کرے تو وہ دو چار مکے رسید کر کے اپنی عزت بچا سکے. تو یہ مردوں عورتوں کے لیے لازمی ہونا چاہیے. فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنے آپ کو مقام تہمت سے علیحدہ نہ رکھے، وہ اپنے بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے. جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھے گا اس کا کام اس کے اختیار میں رہے گا. مقام تہمت سے علیحدہ رہنا بھی بہت ضروری ہے. ایک آدمی کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جہاں نامناسب قسم، مثال کے طور پر آدمی چرسیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اب لوگ کہتے ہیں یار یہ آدمی تو چرس پیتا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو چرسیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ بولے بھائی میں نے چرس نہیں پی. فرماتے ہیں کہ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ پر تہمت لگے گی، اب زیادہ بھویلا نہ کریں. اب آپ سیاست میں چلے گئے ہو، لوگ آپ پر باتیں اچھالتے ہیں، تو اب آپ کو یہ سہنی پڑے گی. اب آپ کہو نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بھائی ایسا ہونا مشکل کام ہے، کچھ نہ کچھ تو گندگی برداشت کرنی پڑے گی. یہ کہہ رہے ہیں برداشت کرنی پڑے گی، یہ مطلب نہیں کہ آدمی جائے نہیں، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے جانا پڑتا ہے. فرماتے تھے کہ تین چیزیں تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت، ہاں اور دوسرے یہ بھی فرمایا کہ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا. جب تک آپ نے راز کو پوشیدہ رکھا ہے وہ کام آپ کے اختیار میں رہے گا. اور یہ دنیا کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ویسے انسان کو بہت زیادہ شیخیاں بھی نہیں مارنی چاہیے، میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. بعض اوقات آپ کے دماغ میں جو ہے نا کوئی ایک آئیڈیا آتا ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا 50 لوگوں سے تذکرہ کر دیتے ہیں، آپ کا آئیڈیا جو ہے چوری ہو جاتا ہے، پھر آپ وہ نہیں کر پاتے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ارادوں کو پوشیدہ کر کے قوت بخشو، اس طریقے سے مجھے مفہوم یاد آ رہا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. تو اپنے ارادوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے کہ میں کیا، جس نے اپنا بھید چھپایا اس نے فلا پائی. تو صرف راز کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، صرف راز میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ کوئی خاص ایسی بات ہے جو آپ بتانا نہیں چاہتے. نہیں, عمومی باتیں بھی, فضول کی باتیں ہی نہیں کرنی چاہیے انسان کو. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, جو آپ کر رہے ہیں وہ بتانے کے وہ بتانا بھی مناسب نہیں ہے. آپ کیا کھاتے ہیں یہ بھی ہر ایک کو نہ بتائیں, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے. آپ کیا پہنتے ہیں یہ بھی نہ بتائیں کسی کو. لیکن اس زمانے میں تو جب تک آپ دھڑے لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو پھر, میں نے آپ کو بتائی تھی نا یہ بات کہ حدیث میں آتا ہے یا علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ وہ کھانا جس پر کسی کی نظر پڑ جائے, ایسے شخص کی جو اس کو کھا نہ سکے اور خرید نہ سکے, تو اس میں سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں برکت کیسے آئے گی؟ کیوں طلاقیں نہیں ہوں گی؟ کیسے کیسے گھر بسیں گے؟ کرو, کتنے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں؟ لگاؤ لوگوں کو, کھلاؤ 50-50 ڈشیں, لے کے جاؤ دھڑلے سے براتیں, ہم بھی دیکھتے ہیں تمہارے گھر میں کیسے پھول کھلیں گے. جہنم بنا دیں گے اللہ تعالیٰ اس گھر کو. لو میریج ہو رہی ہے, 4-4 سال افیئر چل رہے ہیں, منگنیاں چل رہی ہیں, سب کچھ دیکھ لیا نا. اب تو نبھانا چاہیے, پھر بھی نبھا نہیں ہوتا. ہمارے والدین کے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, سمجھ بھی نہیں آتا تھا کیا کرنا ہے, اس کے باوجود کتنی اچھی شادیاں چلتی تھیں. کیوں؟ ان چیزوں کو کچھ خیال کیا جاتا تھا. تو اپنی تو پوشیدہ رکھنا بھی بڑا ضروری ہے چیزوں کو. بہرحال یہ اس پہ بات ہوئی ہماری. فرماتے تھے کہ تین چیزیں تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت قائم کر دیں گی, جب ملاقات ہو تو اس سلام کرنے میں ابتدا کر, اور اس کے ناموں میں اس کو زیادہ پسند ہو اس نام سے پکار, محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دے. ایک تو سلام کرنا چاہیے اگر کسی سے محبت پیدا کرنی ہے, دوسرا اس کا وہ نام جس سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. اب نام ایسا لے رہے ہیں جس سے وہ چڑھتا ہے, پھر کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ تو یہ وہ نام سے پکارنا چاہیے جس سے وہ, اور اس لیے اور نام پوچھ نام یاد بھی رکھنے چاہیے, یہ بھی محبت پیدا کرنے کا بڑا بہترین اصول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کتنے ہزاروں لاکھوں میں تھے, سب کے نام یاد تھے, اور ایک مجلس میں آپ ایک دفعہ پوچھنے پہ آپ کو نام یاد ہو جاتا تھا. پھر ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو دیکھا, مجالے ہوئے کہا جی 20 سال بعد آیا اس کا نام بھی پتہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, محبت قائم ہوتی ہے. تو ناموں کو بہرحال, کوئی دکاندار ہے اس کے ساتھ آپ نے دکانداری کرنی ہے, آپ نے بولا وہ اسحاق بھائی دیکھا نا یار ہمارے بھائی ہیں نا, اب وہ پہلی ملاقات ہی ہے, لیکن جب اسحاق بھائی بول دیا نا تو اسحاق بھائی دل میں وہ تھوڑا سا ہو جائے گا, نہیں یار یہ مجھے جانتا ہے. تو نام یاد رکھنے, اسی طریقے سے بچوں کے ناموں, یہ بات پہلے میں بتا چکا ہوں, بچوں کے نام رکھنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. بعض لوگ مہینے مہینے بچوں کے نام چلاتے رہتے ہیں, بیبی بیبی کر کے پکارتے رہتے ہیں, یہ بچے کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی. اس سے بچے کا کوئی اچھا سا نام, اور نام بھی ڈھنگ کے رکھنے چاہیے. آپ کے ناموں کو بھی عجیب رکھنے کا وہ مزاج پیدا ہو گیا, پتہ نہیں کہاں سے یہ الٹی سیدھی چیزیں آئی ہیں. ورنہ صحابہ میں دیکھیں, تابعین میں دیکھیں, یعنی نام کنفرم ہوتے تھے کہ پہلا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام دادا پہ رکھا جائے. یہ ہر بچے کا یہ متعین ہوتا تھا کہ پہلے بچے کا نام دادا کے نام پر ہوگا. تو صحابہ 1 لاکھ, یعنی جو نام موجود ہیں صحابہ کے وہ بھی اچھے خاصے ہیں کچھ, یعنی اگر آپ سرچ کر کے ڈھونڈیں 500-600 نام تو آرام سے مل جاتے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے نام ایسے ہیں جو ہمارے یہاں رائج نہیں ہیں, لوگ وہ بھی نہیں رکھتے. باقی پرانے زمانے میں تو کیا نام ہے, لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ بخارا میں پتہ نہیں سمرقند میں کوئی قبرستان ہے جس میں صرف محمد نام کے لوگ دفن ہیں, صرف محمد نام اتنا زیادہ رکھا جاتا تھا. فرماتے تھے سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جس نے اس کو نہیں دیا, اور سب سے زیادہ حلیم وہ ہے جو اپنا ظالم کا ظلم معاف کر دے. ایسے شخص کو دینا جو آپ کو دیتا ہے یہ سخاوت نہیں, جیسے ہمارے لینے کا دینا ہوتا ہے نا, اس نے 500 کا لفافہ دیا ہم 600 روپے کا دے دیں گے, 1000 روپے کا دے دیں گے, نہیں. سخاوت یہ ہے کہ جو آپ کو نہیں دیتا. اسی طریقے سے ایک آدمی غریب ہے, اس کی آپ جو بہت زیادہ اس کی مدد کرتے ہیں, ہر مہینے کچھ پیسے ویسے دیتے ہیں. اب ایک دن آ کے سب کوئی معاملہ ایسا ہو گیا, اس نے سنا بنا دی, آپ نے کہا دفع ہو جائے اس کے, مجھے پتہ نہیں اتنا. ایک تو وہ جو ساری نیکی کی تھی وہ کھڈے میں گئی, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب سخاوت نہیں ہے. سخاوت یہ کہ اگر وہ ظلم بھی کر رہا ہے آپ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, کرتے رہے. اس میں کیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق والا واقعہ یاد ہے نا, حضرت بستہ والا, حالانکہ کتنی بڑی بات تھی لیکن اللہ نے کہا اگر تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ابو بکر نے مستحقہ اور زیادہ امداد شروع کر دی جو کرتے تھے. حالانکہ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں اس پہ تفصیل سے ہماری باتیں ہو چکی ہیں. اور محبت پیدا کرنے کے جو پیچھے بات ہوئی، جگہ بھی کشادہ کرے، یعنی کوئی آئے تو کم از کم تھوڑا سا آدمی، بھلے جگہ نہ ہو، تھوڑا سا ہل جائے، اس عزت افزائی اور کچھ بھی نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں ہوتی ہیں جو نفرتیں بھر دیتی ہیں، جو ہمارے گھروں میں ہر گھر جو انگارا بنا ہوا ہے ہمارا. فرماتے تھے کہ تما فقیری پیدا کرتی ہے اور مایوسی غنی کر دیتی ہے، اور ہر معاملے میں سوا آخرت کے معاملات کے دیر کرنا بہتر ہے. کیا بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور پورا دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے. اگر آپ لالچ رکھیں گے، اس سے کچھ مل جائے، اس سے کچھ مل جائے، اس سے کچھ مل جائے، زیادہ مل جائے، تو فقیری آئے گی. دکاندار ہو اور کہ نہیں یار، تھوڑے کو کم سمجھے، نہیں یار جب تک اتنے نفع نہیں ملے گا میں مال نہیں بیچوں گا. بعض لوگوں کو ہوتی نہیں ویسی بات. آپ نے کام آج شروع کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک نیا درزی کھلا ہے، آپ اس کو بولتے ہیں نہیں یار میں تو اتنے پیسے نہیں دوں گا. بس ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سٹل کر دیا، آپ کے پاس پہلے مصروفیات زیادہ ہیں، کام ہے آپ کے پاس موجود، اس میں تو نخرے کرتا ہوا آدمی اچھا بھی لگتا ہے. تما ہے کہ نہیں زیادہ ہوگا تو ہم کریں گے کام. جیسا عبد الرحمٰن بن عوف کی تجارت کی باتوں میں بھی آتی ہے نا کہ تھوڑے کو میں نے کبھی کم نہیں سمجھا. چار اصول ہیں نا، اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ تھوڑے نفع کو کبھی کم نہیں سمجھا میں نے. کہ آپ نے مال خریدا، تھوڑا مل رہا تھا، آپ نے بھیج دیا اس کو، ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، آگے دیکھا جائے گا. تما آپ اختیار کریں گے، آپ کے لوگ پوٹنا شروع ہو جائیں گے آپ سے. آپ دکاندار ہیں تو آپ سے گاہک بھاگیں گے. اور اسی طریقے سے آپ اگر ویسے آپ کسی سے تما رکھیں گے یار اس سے کچھ مل جائے گا، ایک دو دفعہ تو لوگ آپ کو امداد کر دیں گے آپ کی، لیکن پھر بولیں گے یار آدمی صحیح نہیں ہے، بہت منگتا قسم کا آدمی ہے. آپ نوکر ہیں کسی کے پاس، ملازم ہیں، تو آپ کا جو سیٹ ہے وہ آپ سے ڈرے گا، بولے گا یار یہ آیا ہے کہیں نہ کہیں کچھ پیسے مانگے گا. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں سے تعلقات خراب ہوں گے، تعلقات خراب ہونے کے نتیجے میں آپ پھتو فقیر ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بنے گا. مالداری کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے کہ آپ تعلقات صحیح رکھیں. ایسا آدمی جو کوئی ڈھنگ سے کام نہیں جانتا، لیکن لوگوں کو پتا ہے یار محبت کرنے والا آدمی ہے، سلیقے سے بات کرتا ہے، لڑائی نہیں کرتا، لوگ بولتے ہیں یار چلنے دو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھلے کام کم آتا ہے. سیٹھوں کے پاس 30-30, 40-40 سال پرانے ملازموں کو چلاتے رہتے ہیں وہ، لیکن ایک آدمی ہے وہ، اس کے بارے میں اندازہ ہے یار یہ کبھی بھی ہتھے سے اکھڑ جائے گا، اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، تو ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے جو لوگ نسل در نسل غریب، سالوں سے میں جانتا ہوں کہ ڈھنگ سے نوکری نہیں لگ رہی، کوئی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ نہیں ہوتا. تو میں نے بہت غور کیا، حالانکہ میں دیکھتا ہوں یار کام بھی آتا ہے، سلیقے والے لوگ ہیں، کام کر بھی اچھا دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن کیوں ہے ایسا؟ جب ڈیپتھ میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار ان کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یار. جب تک یہ اس فالٹ کی اصلاح نہیں کریں گے تو مسئلہ نہیں ہو سکتا. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں پیدا ہونے دیں. بچہ معذور ہو چل جائے گا، لیکن اس میں مینوفیکچرنگ، اس میں صبر نہیں ہے وہ نہیں چل سکتا، اس کو معاف کرنا نہیں آتا وہ نہیں چل سکتا، اسے برداشت کرنا نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا نہیں آتا. آپ کا بچہ علیحدہ تھلے رہتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہے اس بات کی نہیں ملتا جلتا. مہمان آتے ہیں اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خدمت کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ٹھوکرے کھائے گا، اور صحیح کی ٹھوکرے کھائے گا، لیکن یہ کام بہت بچپن سے کرنے ہوتے ہیں. یعنی 4-5 سال کا بچہ ہو جب ہی اس پہ پوری نگرانی رکھنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں کرنے والے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.